جبسني بهزم لدشي ايوه شاركين ايوه كين لكيو هاتون من روب نهودي بنا وبانقم حالواني ام دارستانم اسا تيقشتي من كيم تيقشتي من روب نهود ام روب نهود اتوين انا وبرم ها دي بقرا ها توجي لبردم من عرا عرستي ايتسين عشرين استا استا لبناي ام دارستاني اجنقين بالي لبناي ام دارستاني اجنقين بو بيشوا بو بيشوا يلا روبنو ديو ها يا ها ها بقرا ها ها ها استسر الموم بسلتا ها ها ها مالی جبسن تسلیم با روبن هود بون و پشان روبن هود لدو آشم شریفی لپشتی جبسن ده دی کواتا تو پشکارو باشم شرکر لبم یلا پشکارو دی خیره دی دی خیره ای خواه ای جانتیم کر بخوم لمسر مرگه ده کلم ناو لبیر چو امرو ماریا کرتوا او بیرم چو هرم زانی لبیر تچا خالوشن موتی دوی مکتب بت با مومال یلا دیتون خالوشن مهمان چاورین دی خیرا که بابرو نو بومال یلا کرینا یلا کمان تاوو استمنی جیم باشا سین چاوروان با او بیموتی من روم تو مو تو روی بله من روم دوی اگرم او او خوطان یلا که تاو کن باشا او من الروم وحافيس باشا انترنيش دوري روبن هودا بينام دوري جبسون بيزار بوم باما دوري روبن هودا بينام لدوري بشوكا كان بيزار بوم تخواب عن روبن هودا بم ماري ككتشي خالوش نپولي بو بماوي مانجيك بجي يشت بون توم زور چاوري هات نوي بو تنها لبر اوی دیاری کی جوانی با بینه توا دیکا دی دیکا کشا کولا بیایا آی آی کوا احاوتا اشارت امون احاوتا بله شکر سلامتا ماری ماری او تای لیره ماری سیر که ماری دایکا باستین زاره ترسام لبیرم چه که ماریه دو بلان باش بو لبیرم نچو ماری ماری گو تو سلامتی خالوشن نوحات خانم خالوشن جان وقوش دون نسر برساکن بم نیاری اکر او چه سینی خوشم استم تو جا گوه لیره بویتایم اول کیه بوی تو سلامتی سپاس جانی ماری سلام توم سلام سین شکر تندرستان باشه هر دوکیان باشن سپاس بخوا که سلامت بود زور سپاس آی ماری شکر باشی زور چاکی که لیره نبوی هستم به دنیا کر آی کچی خوش شویستم یا خواه و خیر بیتوا ایده خو یک مانگا بو ازو به طاقت بوی ها دایا آی ماری وام زانی یک سالی تواوا یلا باب گره اینو مالا ولو یک ساکن تواوا کن یلا باب خیرای بروین دی یلا بالکه ام شوینه چن خوشا بله خلک کیشی زور باشه شونه کی زور خوشه هر هاتم بو ارا بلان تا اصلا هیچ گران کاری کی بسرا نه هاتوا زور دو دلبم و مزانی لیره هیچ خانوی لینیا زور خوشه باکیان چی خم چون خانوی لینیا اصلا دای کد لمال و چواره ما نکن دی باب روی توم توم یالا خیره وره یالا باشا و هاتم یالا سکوا ای ناسم توم اگر لگم مانا نیلی جاتی تو دیاری کن ورگرم واریا او سینالا چی؟ اگه تن لی بوچون به تن یک سی کنم سی ری کن زور جوانه او بومه؟ بله بومه ناله بی او بو تو کلمه لیت کر ازایی چند جوانه بید توان؟ ام کتبو بو تو سین سپاس ماری چخو نزنی بسی چکا چون بسی جگرافیه جیانه تا ازنی بخواییم توا توم امش بو تو الله چند جوانه زور جوانه سپاس ای خوایا اما بو توم بله بو منه ای پاریزم بله زور جوانه نی بیتی دروا لجرکی خود دا پاریزگی لیب که باش آقل باشه زور چاکم رگمه ده فرومه درو بیارمتی خودن زور باشه برو ندرو بلام شر نکن اگه دل خودم بی توم لوا چه زور گرنگی به ماری نده وانیا نه نه خالو جن اگر ریمه و سو اگر ریمه و باشه امرو لکل هورکان ناریان اکر منی جوتم با لکل تانابیم لیب تو رابو خریق بولیشم بعد هر وایا همیشه و کاریتی لبر یاری کردن کارکانی تری بیره چه توا شوانا مو بو گوچان یان پی بو شل یان اکردولی یان او اوان اکر ها آواز لی اکم ابی بس کجم از بین موا توم چیت کرد بخوا کوری که شرانیا کرم هیچید لی نهات نانا توی؟ سلاو جان توم چی که لیره بطنیا؟ باشتر نیبش توم مالو سرکت که؟ بیره چو دوینه مامو سا دو برچی بیوتی ها؟ ای تو چی که لیره؟ ها؟ پیم بله پینا شو بله دفتر کارم هنو لیره سا یکم و کارکم وانیا ای تو چی که؟ من لگل من ما کارکم او بازگانه کلم شاره کردکت مامی تو بازرگانه لیم شاره آیا بله امرو ها تو بویره باشه جیم تو لمو پیش چا خوی واجوانده دیوه هی خوما ها عادی با سریکم؟ فرمو، تو هاوره خوش هستی منی جیم، سریکا عادی با ببینم؟ جانا، چونا بلاتوا، ها؟ چونا؟ جیم، تو نتوانی بمره، من بهزم نکرتو، و چیا؟ تو ماما تقوی که راستی نیه تنیه بوی عری کردنا شتیکی من علانه لیبا لیبا جون ای تو خود نو بینه با سیری کم ها باشا برو استا من ایش میده بدن با جهره کتر قصه باب که یک باق زیا بناوی دن تا جهره کتر نیاری قصه بکی تیگشتی جین بله باوکی ساورت که کرم بسه چاو انشالله سبینه چین باشار بگو من انشالله سبینه چین باشار بگو من لیو بیک اگین براس که بیک ایشتین به هاور قطاب یکن میده ناسینم سپاس خواهفیز خواهت لگل خواهتان لگل ای پیکی پیکی سیریکا امو لکوی بو او پیاوی دراستان بوی نردی باشا لبردم پنجرکا دی انین تو پنجرکا بکرو به زحمت باشا بیره کی جوانا خواحافیز خواحافیز مالا که انتا خوشا بلام ام پیاو ناوی چیا؟ ناوی برز ویرسونا هی دیمنی زور جوانا او بو سیر نکن همو ین جوانم استا آرام پیکی گن باشا خواد لگل Thank you. او چیه؟ بابا منه؟ هی منه؟ زور سپاس، خواه حفیظ، زور سپاس دکم شته کی زور جانه اگر هر را یکم دست گوه بلام او که بو؟ بلام سری دمو چایم نکر، بلام لانه ببین ما گوله کی جانه گوله تندرننننننن گوله کی بون خوش گولست گوله کی جانه گوله سلوحک گوله کی جان گوله کی جانه گوله لننننننننن گوله کی جوانه گوله نیم بکسی خومه دندرننننن آتون جوانه سری که ی خومه گوله کی جوانه گوله گوله کی خومه گوله الله که جوانه گوله کی جوانه گوله کی جوان گوله گوله خومه ای بو گوله جوانه ای قبیله ی خومه بگره گوله کی جوانه گوله گوله خومه گوله خواستن تو ای گولی هم نامتی هستن جانه گوله جانه گوله گوله کی جان گوله گوله کی جانه گوله گوله کی جوانه گوله گوله کی بان خوش گوله گوله کی جوانه اوج نفری کردم. پی الان میریش کی سرکراو لگل شربال سازه همه جوریش. بله زور خوشه. دبی خون ایوا فرمون. دی دست بکن. یلا اما خیره بی خون. توم به طاقتی ها؟ ماری لواج زور خوش به حزم لیتی. خوایا اترسم نخوش به بابی بین سر جگه گی. لانه هی بکسه که جنبه که ای بسر من او بای نخوش کوتوه او حقی های بسر توه ببو رسین ها امشم شیره با تو ها؟ با تو یا بله براسته اما با من هی زر سپاس تکم توم تو برهکی زر چاکی من همیشه هر وابوم توم جان من بدت نهلم خوش بیستم و ماله پناوی ام گلا هاتوم ام چپک گلام بو هناوی ها بگرا ببورم کتکی نواخد بوم اگی نا گلی زیادرم بو هنی یک باشم نبخه که خومم بو هنی بروان پیپکم بستم هیچ شی نبوم دوائی لبردن لیکم گرنگ او بو که اکتری من نسی تو من نسی و منیش توم نسی ای ای فریم کوان ای قاتم ای ای ای ای ای او چی ریاوا او دنگه دنگه چی ها لونی کسی که ات بیتن او بخچه کوا نزانم پیکی کسیم پیکی بالا پاکا چی روی داوا نه هیچی روی نیاوا پیکی؟ نوی پیکی ها؟ اره و هره چی ها؟ هیز نیا، او دیا نیکل بخچکه که کل بخچکه یا؟ هی هی نوی پیکی ها پیکی لعلقی ده تودا تو موهاک سردانی امام سام اکن اویش چی رو که ترس نکن با باز اکد ابیتم چی بسر بیا لعلقی ده تودا اما ابینن